حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو کہتے، تیرے نام کے ساتھ اے اللہ میں مرتا اور تیرے ہی نام سے جیتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6324۔